Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka budzi. Jest dokładnie 5:00 rano, a dzisiaj Trójka budzi w składzie Elżbieta Różycka i Michał Kirmuć. No to zaczynamy. A zaczynamy od dosyć nietypowego, ale nowego Stinga. Captain Bateman's Basement. Taki tytuł nosi ten utwór. To jest rzecz z nowej płyty Stinga, z płyty The Bridge, ale w tej podstawowej wersji tego albumu, no tego utworu akurat nie ma. On znalazł się tylko jako bonus na wersji poszerzonej, a szkoda, bo bardzo, jak Państwo słyszeli, ciekawa rzecz i zupełnie inna niż cały album The Bridge. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam oczywiście na Państwa poranne myśli, a teraz przejdziemy do muzyki zespołu, na którego płytę musimy poczekać do przyszłego roku. No ale powoli jakieś pierwsze fragmenty, pierwsze przedsmaki tego albumu dostajemy. I niedawno pojawił się utwór Super 8, grupa Archive. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shouting within, I need a moment here, something to make it clear, cut through this atmosphere, there's always a crowd around, shouting so quiet and loud, people seem desperate somehow. Coming so numb, blind, deaf, and dumb to it all. Shouting within, shouting within. Shouting within, grupa Archive. To zapowiedź nowej płyty, która pojawi się w przyszłym roku, 8 kwietnia, i czekamy z niecierpliwością. Dziękuję Państwu, że dają sobie znać. Dziękuję Pani Izabeli, Panu Wojtkowi, Panu Zbyszkowi, pani Ance, Andrzejowi, Michałowi, Krystynie, Urszuli, Eli i Krzysiowi oczywiście także. Dziękuję, że z nami są. A my pozostaniemy przy takiej nastrojowej, elektronicznej muzyce. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy różnych reprezentantów trylogii Mariusza Dudy. No i pomyślałem, że dzisiaj spędzimy troszeczkę więcej z muzyką z tej najnowszej płyty, która już jest na razie cyfrowo, no ale także na kasecie magnetofonowej. Jednak z tego, co wiem, w przyszłości mają pojawić się także inne formaty. To zaczniemy sobie od kompozycji tytułowej Interior Drownings, a chwilę później jeden z tych niewielu fragmentów na tej trylogii, gdzie słychać także głos Mariusza, How to Overcome Crisis. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadraty, koła i trójkąty, czyli trylogia lockdownowa trylogia Mariusza Dudy już w komplecie. No i nie będę ukrywał, że ja jestem bardzo zadowolony z tego, że Mariusz postanowił wykorzystać ten trudny czas i stworzyć takie elektroniczne dźwięki. Zresztą przyznam, że jak zdradzał mi w ogóle jeszcze zanim pojawiły się pierwsze dźwięki, że ma taki pomysł, no to ja byłem wielkim entuzjastą i się nie rozczarowałem, zwłaszcza tą ostatnią częścią Interior Drownings, bo moim zdaniem to najpiękniejsza część tejże trylogii. Zerkam na nasz trójkowy zegar, 26 minut po godzinie 5. Myślę, że powoli czas troszeczkę podgrzać atmosferę, ale jeszcze chwilkę, bo zostaniemy przy dźwiękach bardziej nastrojowych. Państwo wiedzą, że ja bardzo, ale to bardzo czekam na nowy album grupy Low Moon, więc cieszę się każdym nowym dźwiękiem, jaki dostajemy, nawet jeżeli są to utwory, które już wcześniej słyszeliśmy. Dream Never Dies właśnie pojawił się w nieco innej alternatywnej wersji Low Moon. Long ago, taking roads we don't know, on our own, locking eyes late at night, butterflies hold me the rest of my life. Tell me you feel it right. Let this go, what's the use? The more you know, the more we lose. What if I said to you, we'll never be? Now you know what it's like. It's not just me and my ride. What happened to all the easy days of summer? Back when we were younger, dreaming through the thunder, radio was blasting, heaven's everlasting. If I can make it last, then all I have to do is close my eyes. Just to stay safeguard yesterday, lost eyes late at night. Tell me why, stay here the rest of my life. Promise me you'll try. Now we're getting older, what will we remember? Morning drives and if I could bring you back. Hope the dream never dies. hope the tree never dies. Hope we make it out alive. Dream Never Dies w wersji alternatywnej, grupa Low Moon. No w oczekiwaniu na te nowe dźwięki, ale jakoś tak nie spieszy się panom i pani, by wydać ten nowy album. Czekamy. Dobrze, to teraz czas, by w audycji Trójka Budzi pojawił się nie tylko polski artysta, no Mariusz już był, ale także artysta zespół śpiewający po polsku. Długo czekamy na nowe dźwięki od grupy Agresiva 69, Agresiva 69. No i tak się złożyło, że kilka dni temu pojawiła się taka płytka, singiel, trudno to nazwać. Generalnie jest tam jeden utwór, Dlaczego nie ty? No, ale pojawił się w wielu różnych odsłonach, zremiksowany przez różnych artystów, więc teraz posłuchamy sobie najpierw tej wersji oryginalnej, Dlaczego nie ty, a chwilę później wersji Pessimist Remix by Egoist, Agresiva 69. Nie patrzą w styl, nie patrzą w styl, nie patrzą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego nie? Dlaczego nie ty? Nowy utwór Agresywy 69, Agresywy 69. No i tak sobie myślę, że ta niepozorna płyta z kilkoma wariantami tejże piosenki chyba będzie dla nas niezłą pożywką w tych naszych audycjach piątkowych z muzyką synth-pop w ramach audycji Trójka Budzi. Pozostaniemy przy utworach nowych. Niedawno, kilka chwil temu pojawił się nowy utwór Paula Drapera. Utwór zatytułowany Omega Man. Utwór, w którym gościnnie pojawił się Steven Wilson. Najpierw Mariusz Duda, teraz Bosy, czyli jest okej. Oby jeszcze Steven zaczął nagrywać tak, jak nas do tego przyzwyczaił. To pan Zbyszek z Bielska-Białej. Panie Zbyszku, no ja, jak pan pewnie wie, mam ten problem, że ja lubię to, w jakim kierunku zmierza Steven Wilson. Chociaż oczywiście czekam na ten nowy, wyczekiwany album grupy Porcupine Tree, no i na te koncerty, na ten koncert w naszym kraju w październiku w przyszłym roku. Pan Jacek podpisuje listę obecności z drogi do pracy i informuje, że w miejscowości Rydutowy jest obecnie 3 stopnie Celsjusza. No to u nas trochę lepiej, bo z tego co widzę, za oknem przy Myśliwieckiej 357 4 stopnie. Skoro pojawił się Steven Wilson, skoro mówiłem, że lubię go w tej jego obecnej odsłonie, no to Personal Shopper. Thank you.